Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde o programa Galegos Novais. Así que, señoras e señores, benvidos a estas dúas oriñas en lingua galega, aquí na radio, en Radio San Boi, na FM 89.4. E vamos con esos enderezos. Temos unha páxina web que son www.radiosanboi.cat. E tamén temos, pois, un blog que é galegosnovais.blogspot.com e un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén estamos no Facebook, que é Galegos Novais. Podedes poñer, escribides no Facebook Galegos Novais, nos podedes mandar saudiños, que, mellor dito, temos dous. Un está feito desde Galicia, precisamente, que xa supoño que estará escuitando noso amigo correspondente Elina Ribeira Sacra. E temos uns teléfonos como todo mundo. Hai quen ten dous, hai quen ten tres, hai quen ten máis. Nosotros de momento temos cada un o noso particular, pero aparte de iso, e que na radio temos dous teléfonos, que é o 93654-1400 e o 93654-1500. E agora, pois, como toca, pois, que estamos todo o equipo. Alá nas vías de son, a cargo dos mandos, temos o noso compañeiro Damián. Moi boas tardes, Damián. Boas tardes, galleguiños. E aquí o meu carón, como cada xoves, a Xulio Couchil. Boas tardes, Xulio. Boas tardes, Armando e querida audiencia. Benvidos. E este que nos fala, pois, Armando Fernández. Así que, señoras e señores, que mellor para encetar un programa que poñer un pouquiño de música. Así que, Damián, adiante. E é que mellor que con Carmen Penín, Alciprés, o novo disco. Exactamente, que deste novo disco que acaba de que me parece que se titula Entre nós, ou Entre nós. Entre nós. Que acaba de, pois, de estrear, e nosotros estamos estreando aquí. Así que, señoras e señores, escoiten. Polo teu corpo andan os últimos pensamentos. Cando eu morra al ciprés, na tumba non presentida no cimiterio, guiarás por min as raíces enfermas das violetas. Eu sentirei-te dentro. Correr en arreguizos de mi chola polos osos, e sonaré arpa nun lirismo supremo. E todos los artegos perdidos da lembranza leito do xardín, e o residuo de alma que hai na queixa virá como a borboretas atiridas voando en cor. Cabaleiros da noite, berro unánime dos mortos, xiado rixida lazariño cego, polo teu vértice destilas a neurastenia de luar. En cada rama túa hai acios de virxes brancas, a larguida da noite para raios inverso. Te son perenne a suturas oda en silencio. Al ciprés, telescopio inmóvil dos vagores eternos, as cobras das tuas raíces soan segredos. Frustrados nas tabernas dos corazóns dos mortos. Índice da boca noite al ciprás que vendas pola boca sucia de todas as caveiras beberé, borracheira en silencio. Galegos no vais. Bueno, pois baixamos un poquinho a música, sí. E vámonos ir ás terras da Coruña. Vámonos ir concretamente a Boqueixón. Boqueixón. Boqueixón. Xa me parece que sabes con quen vamos a falar. Por ali cerca temos unha amiga costureira. Sí. Ah, vale. Pois vamos a falar con ela, con Carmen Pichel. Ah, pois non, pois veña. Que nos fale de moda. Vale, pois vamos vestir as mulleres este ano e tamén as camisas dos homens. Vamos, pues vamos a felicitarla primeiro, veña. Exactamente. Boas tardes, Carmen. Hola, boas tardes. Boas tardes e benvida. Moitas gracias por atendernos, pues, Carmen. Bueno, moitas gracias por contar conmigo. É un placer poder conectar con vos e bueno, e poder ao mesmo tempo, pues, de algún xeito conectar con moitos galegos que están por aí en terras catalanas. No baixo llevar cada. Primeiro vamos a felicitarte porque, según teño entendido, adiantámonos á televisión galega. Sí. Porque sei que teño entendido que con As Noites de Ana vas a comezar mañá, non? Bueno, mañá comenzamos o terceiro ano de singladura. Sí, quizá levamos tres anos, Ana leva máis tempo, pero bueno, levo colaborando con Ana precisamente tres anos en televisión. Por eso digo que nos adiantámonos, temos a primicia, Claro. Por lo menos, claro. Felicitacións por o traballo que estás a realizar. Pues bueno, moitas gracias. Que Armando seguro que te chamaba por saber que tendencias hai agora, ou por saber que novidades nos vas a contar, aparte de esa que eu descubrín agora con respecto á temporada garabellando. Vamos a ver que tendencias vamos a ter. Bueno, si falamos deste inverno, sí. Si falamos deste inverno, eu creo que podemos un pouco falar do que vai do que vamos a ter, do que xa topamos na rúa ahora neste inverno, do que nos estamos a facer aquí nas faldas do Pico Sacro, no meu taller de moda, este taller onde diseñamos, onde facemos estilismos, onde pues bueno, salen tantas bodas, tantas novias, tantos, ¿sí?, novios, porque falaba de qué guapos vamos a poñer as mulleres, pero tamén os homes. Ah, bueno. Tendo en conta que a moda masculina tamén está tomando pois moita relevancia, digamos que non vai a estar tan sotacada o rei como tiñamos ata agora, que era bueno, pois o traxe escuro para a noite, e logo pois polo día, pois según como fora a nosa xornada, pois podía ser un poquinho máis formal ou informal, con traxes máis claros, incluso con americanas con pantalón e todo resuelto, e sabemos xa que fai unhas temporadiñas que estamos incluindo a pajarita como algo xa que se convirte en un habitual nos homes. De feito, xa que falábamos de Correo Televisión, pois podemos contar que nada, fai 15 días precisamente, fai hoxe 15 días, entregaba Correo Televisión os premios de Galegos do Ano, deste ano pasado, deste ano que acaba de finalizar, e bueno, tamén de paso comparto con vos unha das cosas das que me sinto moi orgullosa, que eu formo parte dese club privilegiado de ser nombrada, pues, fai 8 anos, unha das galegas do ano, tamén, entonces bueno, que estou en ese magnífico club, que me sinto moi orgullosa, ¿no? E para contarvos un pouco de que vai esta historia, e enlazo que as tendencias, se si vos parece. Sí, claro. Porque isto é unha gala que, bueno, dicen que o que non está en esa gala non existe a nivel público en Galicia. Se celebrase no Palacio de Congresos aquí en Santiago, e bueno, pois que son, bueno, non podría decir o que, pero máis de 1000 personas, casi diría que máis de 3000 probablemente, as que nos reunimos ali. Está, o sea, xa digo, todo que ten algo que decir en Galicia, non solo de moda, que o sea, esto é de todos os ámbitos empresariales e deportivos, o sea, colle todo o ámbito do que o desenrolo social de Galicia, e realmente algo impresionante. E falando de tendencias precisamente, estaba a preparar pues esa presentación da próxima tempada con Ana en Correo, e estaba vendo que o que pasou aquí é algo das tendencias que están aí, que por un lado hai unha parte que se pronuncia moitísimo pues por toda esta historia étnica, con unha revisión dos 70 pasando polo rock and roll, que é todo como moi divertida, moi transgresora, con moitísimos flecos, con faldas moito máis largas, con movimentos moi cómodos, e por outra banda pues está o sobrio, esos anos 80, 90, que xa vivimos, donde están os colores moi sobrios, moito negro, líneas sencillas, depuradas, con materiales moi bons, o sea, boas calidades. Entonces, o esencial, pero con unha calidad suprema. Esa é outra das tendencias moi grandes. Como puntualización así, pois que a mí máis me chama atención, bueno, a aceptación que está tendo na rúa a tendencia dos abrigos con todos os longos, o mismo pode estar o tobillo como por encima da rodilla, casi 20 centímetros, cando sendo casi un 7/8 que se decía nos 80, que sean moi ceñidos e cruzados, con solapa larga, casi como un smoking, a que sean moi grandes, cruzados, con cuellos inmensos, máis tipo bobo, sin cuello, con un cuello bebé, es decir, todos los abrigos, pero que é unha tendencia que levábamos propoñendo todos os diseñadores desde fai 3-4 temporadas, e que parece que costou que entrara, pero este ano está sendo moi, moi, moi acollida. E eses abrigos nos que nos falas, eses de tipo trencha, que lle chamaban, o que dices, tipo arriba da... Podría ser o tipo trencha tamén, o trenca, a trenca con esos cornos que se andaban, e eso tamén está aí, quero decir, todo que se teña que ver con que romper un paño, que sea... pelo tamén, os pelos, todos os animal print, esos leopardos, e tanto en pelo como acabades en ante, esa piel rasurada, que tamén ten moitísima importancia este ano nas tendencias para este inverno. Os abrigos con abertura así por trás ou pechados como... Si nos vamos aos longos, os que chegan o tobillo ou a mitad da perna, pois pues entón tendremos abertura por trás, esa abertura longa, sí, o sí, con un canesú y que sean de línea recta, muy en cierta medida pues podernos recordar a Lauren Bacall, esos abrigos, sí, y es Martín, un clasicismo muy fuerte, ¿verdad? Sí. Un clasicismo muy, muy, muy, vamos, muy, muy bonito, porque en las películas quedaban os arti-, claro que, bueno, claro, la percha dos artistas era diferente, ganos, claro, claro. Ahí está, mira, esta mañana escoitaba a alguien que comentaba que decían os directores de cine que os actores españoles non lle quedaban tan ben os sombreros como os actores americanos. Claro, claro. Sí, sí. Que, claro, cando eu falo de Bacall e falo de esos abrigos longos e gabardinas que levaba, tamén me estou referindo a esa outra parte do estilismo que é moi importante. Sí. Esos abrigos longos, uh-huh, que nos pode levar, bueno, non se pode ter unha talla moi grande, e sobre todo hai que ter uns hombros pequechiños, uh-huh, pero sobre todo hai que ser altos. Sí. Si somos pequechos, ou levamos unha talla 36-38, ou se non vamos a facer así un pouco seta. Entón, bueno, si, pero... somos, si estamos un poquinho máis gordechos e a nosa talla non supera o un 65 de aí para arriba, mellor levar abrigo curto, pois que pode ser pola rodilla ou incluso máis curto, e que ao mesmo tempo tamén é moi práctico. Pois pues o que fai falta é pasar pola... pasar por xunto a... por Lestedo, a chegarse a Carmen Penín e pedirlle, oye, mira... A Carmen que Pichel. Es Carmen Pichel, exactamente. Que mídeme e mira a ver cale... A ver, si a ver que vengo, me vai ben. A esa tendencia. Está ben. Bueno, a verdade que... vamos a ver, falabas de acercarse por Lestedo e vir a buscar o consello dun estilista. Non cabe duda que en este momento os estilistas estamos... é unha profesión moi nova. Eu recordo cando eu me... a primeira estilista que se inscribeu como tal, uh-huh, na Seguridade Social. E recordo que cando me foron a escribir, decían, e isto en que apartado? De que vai isto? É dicir, é unha profesión nova. Igual que ahora están vindo moitos... está vendo moitas profesións novas. Sí. Antes as estilistas... e os estilistas sabedes quen eran. Eran esas tendas de toda a vida, sí, con xente que tiña moito xeito a hora de aconsellar, claro, e que chegabas ali e dices, ah, sí, para ti xa teño, mira, esto, más esto, más esto. Sí. Sí, y, sí. Y bueno, entonces, bueno, pues eran estilistas naturales que se habían feito a sí mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora unha carreira y, bueno, está estupendo. Claro. Porque, bueno, tes outras historias técnicas. Pero así por encima, de verdad que fácil. Uh-huh. Todos somos muy estilistas de nos mismos. Sí. Si nos miramos ao espello, Y nos vemos con a cousa favorecidos, seguro que está ben. Sí, sí. Hombre, claro, pero si vas ao carón dunha costureira de moda, queres dicirse que ela pode te sacar diferente de cando. Exactamente. A ver, hai unha cousa que temos as personas que nos dedicamos a producir os nosos diseños, uh-huh, as costureiras, os costureiros, e é que cando ti lle propós un estilismo a un cliente, a unha persoa, pues logo despois non é só que lle fagas ese estilismo, sino que buscas que responda perfectamente as súas dimensións do corpo, é dicir, que a súa arquitectura quede estupenda. A ver, por pollervos un caso, seguro que todos os nosos ointes, si cando van pola rúa, van a ver, si se fixan un pouquiño, persoas pequenas que de repente van con un abrigo ou con un chaquetón, uh-huh, e que os bolsillos lles quedan moito máis abaixo da cadera. Sí. Eso exagera a súa estatura, a desproporción. Claro. Porque probablemente, hai moitísima xente que mide menos da media, uh-huh, pero está moi ben proporcionada. Entonces, si leva a cada cousa no seu sitio, os bolsillos é unha cousa que define moi ben, a cintura, por exemplo, unha cintura ben marcada no seu punto, para que a estrutura, ese equilibrio, a arquitectura do corpo é fundamental, e en eso todos os que nos dedicamos a costura e o estilismo, claro, lograse moito. De feito, notase moito cando unha persoa leva algo feito para sí, é dicir, un diseño a medida, un alta costura, un preta costura, si está feito con maestría e con un bo estilismo, eso é algo, é unha gozada, e desde logo o que sí é algo que non se desbota en unha temporada, é dicir, eso sigue se usando temporada tras temporada, porque a moda, aunque pasajera, e si estamos todos de acordo en que todas as temporadas falamos de cousas distintas, sí que hai moitísimas cousas que todos podemos reconocer clarísimamente no noso armario desde fai moito tempo, que a seguimos adorando e que pedimos todos os días que non se nos acaben. É que eu lembro unha vez que iba a mercar un traxe ou senón chaqueta e pantalón diferente, non? E entón, pois, eu cando fun a probarme o tipo de traxe que eu quería, porque era en verán e tal, e me viu a señora da tenda, que era estilista, e díceme, por Dios, non me poñas ese traxe, pareces un heladero. Claro, é que, mira, e probablemente o que a ti che daba unha imaxe de heladero, pois a outra persoa creeríalle preciosísimo. Exactamente. Por eso non hai unha norma moi estrita nunca en cuanto a como nos debemos de vestir. A ver, hai unhas normas, pero sí. Logo despois é moi importante o ollo de cada un. Exactamente. Porque eu despois merquei unha chaqueta que a tuve moito tempo, que daí se levaba daquela, era un marrón con un escudo no bolso da diante, e cruzada, e un pantalón, pois, máis ben beige. E entón me dice ela, dice, eso sí, porque a chaqueta é oscura, e entonces dache ben a cara, senón de outra maneira é todo blanco. Claro, bueno, esa é outra das cousas importantísimas a hora de mirar. Mira, ves, vamos a falar de tendencias e falamos de estilismos, pero probablemente sea máis interesante porque as tendencias é máis fácil de velas en todas partes, pero de estilismo, de verdad, pues falamos menos. É moi importante buscar esas cores que as que nos identificamos, que as que nos sentimos ben. Casi todos oímos moitas veces o de o traxe defendió de maravilla. Non era moi bonito, pero defendía moi ben. Sí, sí. Pois ese defendelo está na liña que ten o traxe, está nas cores que ten, está no tecido, porque tamén a composición do tecido é moi importante. Claro. Máis que a textura en sí, que tamén é importante, non é o mesmo levar unha alá que levar un algodón ou levar un liño. Sí, sí. Porque claro, cada cual temos a nosa estela de colores, non? De cores. Bueno, tamén depende da faciana, quer decir, exactamente. Si claro, é que según o tono de piel que teñamos, vainos a ir ben uns colores ou outros. Sí. Si somos moi rubios, pois vainos a ir. Pero fijaros que ni siquiera iba a decir unha dos habituales, somos muy rubios y somos muy morenos, pero es que podemos ser muy rubios y tener un fondo dourado o tener un fondo de piel blanco, que es distinto totalmente. Entonces vainos a ir dos cosas distintas. Si tenemos un fondo de piel blanca, vainos a ir ven una serie de tonos, y si tenemos un fondo de piel dourado, por muy rubios que seamos, pues vainos a ir a otros. Por lo tanto, es muy probable que sendo rubios, seguro, además, non é probable, a uns lle van a quedar moi ben uns colores e a outros van a quedar ben outros. De feito, por exemplo, nos tonos pastel, que unha das, así, dos colores, o que falaba Estifa un rato, dos colores claros, non? Sí. Da chaqueta de colores claros. Apúntanos aquí un oso técnico de radio que dice que vos traballades coa paleta de colores. Que... Claro, sempre. Sempre. O sea, a paleta de colores é fundamental. Sí. Y falando de colores, ahora, outra das tendencias importantísimas en ese apartado sobrio son o total look. Es decir, que ir vestidos todos de arriba abaixo do mismo color. Uh-huh. Eso o que nos leva a algo muy cómodo a hora de vestir. Claro. Que sempre nos vai a coordinar, sempre nos vai a quedar ben, y non nos vai a cansar. Si vemos moitos coloridos, moitos colorines, cansámonos. Sí. Y si acaso, si vemos que nos pode sentar aburrido ese total look, pues podemos sempre utilizar pues complementos, o sea, gafas de colores, zapatos de colores, para incordiar, digamos, no medio, algún fular, alguna bufanda, unha pajarita, un cinturón. Hombre, muller, isto é para todos. Ya as exposicións, ya eses traballos que le vou facendo últimamente. Por certo, que eu hoxe vi unha noticia na prensa que me sorprendeu moitísimo. En H&M fixeron esa colección, pusieron en venta a colección de Balmain, en 10 minutos desapareceu. Que para cando a nosa Carmen Pichel vamos a ver tamén aparece aí, porque Balmain sí que ten un nome tal, pero sí, Carmen Pichel tamén. Sí, a ver, encántame a proposta que me facen. Claro. Estupendo, pero realmente para estas firmas low cost o que ten un gran tirón son en diseñadores con moitísimo nome. E logo despois, claro, para que no, nós tamén podemos gabarnos do nome de Pichel, o sea que... Bueno, muchísimas gracias, pero claro, a ver, no, todavía me quedan unos niños para llegar a esa, a ser tan reconocida. Bueno, pero... ese é o contacto, a mellor, quen sabe, igual que o noso viño de Ribeira Sacra chegou ali a Casablanca, tamén pode chegar a nosa Pichera. Ah, bueno, non cabe duda de que un pouco de suerte sempre vende. Ahí está, bueno, a eso me refería. Claro, sí, non cabe duda, vamos, e aquí estamos abertos a todas as propostas, pero o que sí é certo é que, bueno, ese tipo de historias como a que fixo Olmen con H&M e que además fanas casi todas as temporadas con alguna grande marca... primeiro, agotase sempre moi prontiño porque sacan moi poquiñas prendas. Claro. Para que realmente teña éxito, porque claro, si chegan á tenda e botan moito tempo, pois despois no, eso non tendría éxito e entonces non lograrían o que pretenden que sexa moi moi eficaz en pouco tempo a campaña publicitaria. Claro. E está estupendo tamén porque nos dá opción a quen queira comprar pois prendas. Bueno, que en principio son de unha grande firma, pero non teñen a calidade da grande firma cando chegan aí. Claro que sí. Bueno, Carmen, eu... Bueno, estaríamos toda a tarde falando con ela. Eu agradececho moitísimo todo o que... De todos os xeitos agradecemoslle moito este tempo que estuvo connosco. E ademais, bueno, leccións sobre como irmos á moda. Exactamente. Tenemos que ir renovando o armario. Creo que é unha das cousas máis gratificantes que temos e que menos nos dañan a salud. Bueno, máis... melloran a salud moitísimo, o sea, mellora a salud de vez en cando darse un regalo de un novo look, mellora tanto a salud como a facer gimnasia. Sí. O único que estropea a veces é o bolsillo un pouquiño, pero pero algúns chaman de inversión. Sí. Claro, a inversión. Claro. Non é dañar o bolsillo, sino inversión para ter tamén unha presentación completamente diferente da que se ven un acostumado a hacer. Ah, claro, e de verdad que como gimnasia mental eu recomendo que todos os anos, aínda que non teñades cousas especiales, facer así un cambio polo menos de un look total, claro. Porque de verdad que renova moitísimo tamén en outros aspectos. Sí, desde logo. Carmen, agradezo moito moitísimo. Moitas gracias por esta comunicación connosco. Que seguiremos. Exactamente. Ya sabéis que aquí tendréis a vos a casa, o sea que Lepedo, Pico Sacro, Santiago de Compostela, estamos esperando. Felicitaciones otra vez, gracias. Moitas gracias, hasta otro momento. Nada, repito, hasta cuando queirades. Muy bien. Pues un aperto muy fuerte, una Carmen. Vicos. Bueno, pues despedimos a Carmen Pichel con este cantiga dos resentidos tan coñecida que se titula Fai un sol de carallo.